Oh chofa, nakusani liboso na yo, elongo na libota na ngai nkolo. Yone koluka oyo ezali ya kimia, kimia yo ozali ville de refuge na biso nza. Nani aza na posa na yo te, kala libota oyo etondi na pasi Yesu. Yo elengi ya mai ya mutu Sabeta kumisi elikia Atama kasa ya nzete Kono langai Satana nimi suwe paye na yo Kose nga lobi kwe paye na yo Nsambe na kwa kama Oh Jesu Eloya shofa Nimo nisa nsambe Nisa biso ele ngobombe na kimose Yesu Elongi na yo Nazoluka Oyo bombe la kimose Sokyo boyi kota langai Sembola taloboko Sokyo boyi kosimbangai Loba tali loba pamba Tungi sinange koko makimia Pwe molili nangai Pole Oh elongi na yona zoluka Oyo bombe la kimose Sokyo boyi otalangai Embola taloboko Sokyo boyi Osimbanga hey! Loba tali Loba pamba Omitungi sinangayako Goma kimya Pemolili nangai Pole Yahwe Yahwe Yahwe Mboka esengo nangai Nani azana posa na yote Yo yo Yo elengi ya mai ya mutu ya Nangai Atama kasa ya nzete Izana posa na yo ya we Elonga na bomoi na ngai